Udělat, abych to vynahradil. Je to premiéra Traviaty a hned potom půjdeme na gala večer, tak si tam můžeme zatančit. Jestli je ta opera italsky, nebudu tomu rozumět. Možná budeš překvapená, jak dobře budeš rozumět. Hudba ti pomůže. Reakce lidí, kteří jdou poprvé na operu, jsou zvláštní. Buď se do ní zamilují, a je to láska na celý život, nebo naopak. Možná něco v téhle kazetě? No moc si nesmím, je to jenom Děkuji. Půjdeme?